Przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 kwietnia, minęła 7. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Prezydent Joe Biden przeciwny izraelskiej odpowiedzi na irański atak rakietowy. Izrael żąda zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa. W Iranie wielotysięczne demonstracje poparcia ataku na Izrael. Prezydent Stanów Zjednoczonych jest przeciwny izraelskiej odpowiedzi na irański atak rakietowy. Według amerykańskich mediów takie stwierdzenie padło w nocnej rozmowie telefonicznej Joe Bidena z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Amerykański przywódca miał powiedzieć, że Waszyngton nie będzie wspierać ewentualnego kontrataku. Biały Dom poinformował, że w rozmowie Joe Biden potępił irański atak. Zapowiedział, że jeszcze dziś będzie rozmawiał z przywódcami grupy G7, by skoordynować reakcję dyplomatyczną na działanie Iranu. Mark Wałkuski. W opublikowanym przez Biały Dom oświadczeniu Joe Biden napisał, że Stany Zjednoczone pomogły Izraelowi zestrzelić prawie wszystkie nadlatujące drony i pociski. Prezydent USA poinformował, że podczas rozmowy z premierem Netanyahu potwierdził niezachwiane zaangażowanie Ameryki w bezpieczeństwo Izraela. Izrael zademonstrował niezwykłą zdolność do obrony przed bezprecedensowymi atakami, wysyłając jasny sygnał swoim wrogom, że nie mogą skutecznie zagrozić bezpieczeństwu Izraela, stwierdził. Biden poinformował, że jego zespół będzie współpracować ze swoimi odpowiednikami w całym regionie i pozostanie w bliskim kontakcie z przywódcami Izraela. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Odwet po irańskim ataku zapowiedział w nocy premier Benjamin Netanyahu. Na Izrael poleciało ponad 200 rakiet i dronów. Większość z nich według izraelskich władz została strącona przez system obrony przeciwlotniczej poza przestrzenią powietrzną Izraela. Na południu kraju ranne zostało dziecko i nieznacznie uszkodzona baza wojskowa. Michał Jędrkowiak. Syreny alarmowe wyły m.in. w Jerozolimie i na zachodnim brzegu. Eksplozje były efektem niszczenia irańskich dronów przez izraelską obronę powietrzną. Rakiety poza granicami Izraela strącały też amerykańskie, brytyjskie i jordańskie myśliwce. Przedstawicielstwo Iranu przy ONZ przyznało, że atak to odpowiedź na ostrzelanie przez Izrael konsulatu w Damaszku 2 tygodnie temu i stwierdziło, że sprawę można uznać za zakończoną. Według Benjamina Netanyahu nie można. Zasada jest prosta. Jeśli ktoś nas skrzywdzi, my też go skrzywdzimy. O wsparciu zapewniają władze Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Iran grozi zarówno Izraelowi, jak i jego sojusznikom, że na każde zagrożenie proporcjonalnie odpowie. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Izrael zwrócił się do Rady Bezpieczeństwa ONZ o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia w celu potępienia ataku Iranu i uznania irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji za organizację terrorystyczną, poinformował izraelski ambasador przy ONZ-cie. Dodał, że irański atak stanowi poważne zagrożenie dla światowego pokoju i bezpieczeństwa. Oczekuje, że Rada Bezpieczeństwa użyje wszelkich środków, aby podjąć konkretne działania przeciwko Iranowi, podkreślił Gilad Erdan. Polska z całą mocą potępia ataki na Izrael rozpoczęte przez Iran, oświadczyło w nocy Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wezwało Iran i jego sojuszników do zachowania powściągliwości i natychmiastowego zaprzestania działań wojennych. Iran znów pokazał, że chce siać chaos. Tak atak na Izrael komentuje brytyjski premier. Teheran wybrał niebezpieczną ścieżkę. To z kolei głos lidera brytyjskiej opozycji. Z Londynu Adam Dąbrowski. Nikt nie chce większego rozlewu krwi, pisze Rishi Sunak w krótkim oświadczeniu i dodaje, że z całą stanowczością potępia atak. Te uderzenia ryzykują zwiększeniem napięć i destabilizacją regionu, ostrzega brytyjski premier. Po raz kolejny Iran pokazał, że jego intencją jest sianie chaosu na własnym podwórku, dodaje szef konserwatywnego rządu i zapewnia, że wraz z sojusznikami Londyn pracuje nad ustabilizowaniem sytuacji i zapobieżeniem eskalacji. Podobnie reaguje lider lewicowej opozycji. Iran wybrał niebezpieczną ścieżkę, pisze w komunikacie szef Partii Pracy Keir Starmer. Wspieramy wszelkie środki, które przywrócą spokój. Musimy zrobić wszystko, co się da, aby zapobiec szerszej wojnie w regionie, deklaruje lider brytyjskiej lewicy. Premier zapewnia, że Zjednoczone Królestwo będzie bronić bezpieczeństwa Izraela, ale też innych partnerów w regionie. Wymienia tu Irak i Jordanię. Niemal identyczna formuła pojawia się w oświadczeniu Keira Starmera. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Tysiące ludzi wyszły na ulice największych miast Iranu, by wyrazić poparcie dla ataku na Izrael, pisze agencja AFP. Na placu Palestyny w Teheranie wznoszono hasła śmierć Izraelowi, śmierć Ameryce. Demonstranci mieli ze sobą flagi Iranu i libańskiego Hezbollahu. W nocy odsłonięto nowy mural przedstawiający rozdartą flagę Izraela i groźbę. Następne uderzenie będzie brutalniejsze. Krótka demonstracja miała miejsce także przed ambasadą Wielkiej Brytanii. Iran nie utrzymuje relacji dyplomatycznych z USA i Izraelem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Końcówka sezonu Ekstraklasy Piłkarskiej zbliża się wielkimi krokami i co tu kryć, drużyny dbają o to, by rozgrywki były bardzo ciekawe. We wczorajszych meczach Stal Mielec zremisowała bezbramkowo z Widzewem Łódź, a potem już fajerwerki. Puszcza Niepołomice pokonała Lecha Poznań 2-1, a dowodzona przez nowego trenera Gonzalo Fejo Legia Warszawa dokonała powtórki sprzed tygodnia i mimo prowadzenia po pierwszej połowie, w drugiej dała sobie strzelić gola i skończyło się remisem 1-1. Jestem świadomy, jaki klub reprezentuję, więc żaden wynik oprócz zwycięstwa nie może wywołać w żaden sposób zadowolenia. Z drugiej strony widzieliśmy, że będzie to wymagający przeciwnik. To nie był najlepszy mecz dla widza, mało sytuacji bramkowych. Pozostaje nam wyciągać wnioski i ciężko pracować, żeby za tydzień wygrać. Mówił Gonzalo Fejo. Nie tylko kopali wczoraj w Ekstraklasie, ale i przebijali piłkę nad siatką. W plus lidze trwają już puchary. W półfinałach zameldował się Jastrzębski Węgiel po zwycięstwie w drugim meczu 3-1 za ZS-em Olsztyn. W pierwszym było 3-0. Wczoraj 3-2, a w pierwszym spotkaniu 3-0. I Warta Zawiercie również zagra w czołowej czwórce po wyeliminowaniu Stali Nysa. Reprezentacja Polski w tenisie kobiet spisała się na miarę możliwości i pokonała Szwajcarię 3-0 w ostatnim meczu kwalifikacyjnym pucharu Billie Jean King, który odbył się w Biel w Szwajcarii. Po pewnym zwycięstwie Igi Świątek zrezygnowano z drugiego sobotniego singla z udziałem Magdaleny Fręch. Za to rozegrano debla, w którym Maja Chwalińska i Katarzyna Kawa pokonały Simone Walter i Jill Teichmann 7-5 i 6-1. Finały Billie Jean King w listopadzie. Sport w Trójce już za godzinę. Dziś sporo chmur, będzie przelotnie padać, miejscami burze. Termometry pokażą 13 stopni nad morzem, 20 w centrum, do 25 na południu. Ogłoszenie społeczne. Kochana Haniu, mama powiedziała mi, że urodziłaś się dużo za wcześnie i teraz bardzo martwię się o twoje życie. Ale ja wiem, że wszystko będzie dobrze. Musi być dobrze. Tylko proszę, walcz dla nas. Walcz o siebie, nie zostawiaj nas, proszę. Otulinka w Fundacji Kolorowy Świat już działa i ty możesz skorzystać. Dowiedz się więcej. Wejdź na stronę fundacji www.kolorowyswiat.org. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. Korzystając z okazji, że w Zamku Królewskim w Warszawie trwają targi wydawców, na których promowane są nie tylko wydawnictwa książkowe, ale również sztuka filmowa i teatralna, nasze spotkanie rozpoczniemy teatralnie, a zatem proszę zasiąść wygodnie, zaczynamy. Szanowni Państwo, witamy na przedstawieniu Teatru Klasyki Polskiej. Bardzo prosimy o wyłączenie telefonów oraz niefotografowanie i nienagrywanie spektaklu. Pragniemy też Państwa uprzedzić, że podczas spektaklu wykorzystane będą głośne efekty dźwiękowe oraz światła stroboskopowe. Dziękujemy. Thank you. zapowiedź niezwykłego spektaklu i pieśń Konfederatów z dramatu Juliusza Słowackiego, ksiądz Marek z muzyką Andrzeja Kurylowicza, zaaranżowaną przez Marcina Pospieszalskiego, który jest naszym gościem w Częstochowie. I zadrygowaną. I zadrygowaną. To było wielkie wydarzenie, spektakl bodajże na placu Piłsudskiego w Warszawie. Akurat tak, ta wersja. Tak, 40. rocznica tego słynnego przemówienia Jana Pawła II właśnie na placu Piłsudskiego. Chór Wojska Polskiego tak. I jednego z... Symfonia Juventus. A, no właśnie. Symfonia Juventus, połączone chóry, Polski Chór Kameralny Jana Łukaszewskiego i Chór Jednego Serca, Jednego Ducha. Także więc sporo tych wykonawców. Sporo i to nie była pierwsza aranżacja pieśni Konfederatów. Ta pieśń w twoim repertuarze gdzieś się tam przewija dosyć często. Dosyć często, ale ze zdumieniem stwierdziłem, że wersja, którą opracowywałem, jest w paru tam momentach niezgodna z oryginalną partyturą pana Andrzeja Kurylewicza, wielkiego mistrza, który dla mnie był takim zawsze też wzorem muzyka. I teraz dzięki pani Gabrieli Kurylewicz, dzięki córce pana Andrzeja, dotarłem do oryginalnej partytury, która różni się, uwaga, od tej melodii, którą wszyscy znamy. I to było dla mnie szokujące i zaskakujące. I na potrzeby spektaklu, uwaga, pieśń Konfederatów jest wykonywana w zupełnie oryginalnej wersji melodii, prosto z partytury pana Andrzeja Kurylewicza, więc to jest dodatkowa atrakcja. Ta melodia jest lekko inna niż to, co znamy, tak? I to było dla mnie bardzo takie, no, zaskakujące. A czy możesz nam powiedzieć, czy my wiemy, dlaczego te melodie, ta linia melodyczna różni się od siebie, skoro od początku jest to kompozycja Andrzeja Kurylewicza? Ta linia melodyczna została przetworzona przez późniejsze wykonania, które stały się takie ikoniczne, tak? Kaczmarskiego, Gintrowskiego. Później było jeszcze parę innych wykonań takich bardzo, bardzo, bardzo znanych i wszystkie korzystały już z tej sparafrazowanej wersji melodii. Pani Gabriela mówiła, że ponoć sam pan mistrz Andrzej się troszkę żachnął, słysząc którąś tam z tych wersji, mówiąc, że jednak ta melodia zaczęła żyć własnym życiem i jest równie piękna, ale w spektaklu można ją usłyszeć w wersji oryginalnej. Także to jest na pewno taki dodatkowy atut, dodatkowa zachęta, żeby na ten spektakl pójść, ale taka bardzo minimalna, bo z tych zachęt będzie na pewno wiele więcej. Ależ oczywiście. Ksiądz Marek, dramat Juliusza Słowackiego, obecnie wystawiany przez Teatr Klasyki Polskiej w Warszawie. Stąd ze mną w studio pan Jarosław Gajewski, profesor sztuk teatralnych, aktor filmowy, teatralny, reżyser, pedagog, no i dyrektor Teatru Klasyki Polskiej. Witamy. Pięknie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Witam, mam Marcinie. I witam. Pan Dariusz Kowalski, aktor filmowy i teatralny, reżyser i scenarzysta, zastępca dyrektora do spraw artystycznych. Witamy pięknie, nie po raz pierwszy. Dzień dobry państwu, witam serdecznie. A nawiązując do naszej pozaantenowej rozmowy z panem Jarosławem Gajewskim, od tylu lat z trójką. No, to moim zdaniem to jest ponad pół wieku. To jest ponad pół wieku. Ja miałem radio w pokoju, w akademiku, w pokoju studentów Wydziału Biologii i Nauk Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego i przez ten głośnik było nadawane wyłącznie radio akademickie w określonych godzinach i trójka. Stąd od tego roku słucham trójki mniej lub bardziej regularnie, raczej bardziej regularnie. Przeżywam to, co mi daje trójka, łącznie z jej dramatami, łącznie z jej sukcesami, łącznie z jej rozmaitymi listami. A czy pana trójka uczyła wyobraźni? No, bez wątpienia, co ale tam tutaj... tam się dzieje, tutaj, gdzie, co widać, tutaj, jak nie widać. Tutaj najważniejszym wątkiem była powtórka z rozrywki. Niemniej radiu w ogóle wiele zawdzięczam i tutaj serdecznie pozdrawiam moich przyjaciół z dwójki, znajomych z jedynki, no i wreszcie tych ludzi, którzy ze mną w przedszkolu słuchali jedynki. Radia dla przedszkolaków, trójki wtedy jeszcze nie było. Proszę pani, słuchaliśmy jedynki, jak nie było jeszcze trójki. Słuchaliśmy wspólnie, więc pozdrawiam swoich kolegów z przedszkola przy ulicy Miodowej w Bartnikach. A po raz pierwszy kiedy zobaczył pan trójkę od środka? Trójkę chyba dopiero w zawodowym życiu teatralnym odwiedziłem, czyli w latach 80. ubiegłego wieku. Co pana w radiu zdziwiło? Nic mnie nie dziwiło, wszystko mnie zachwycało w radiu. W radiu wszystko było, no, tak jak dzisiaj, wydaje mi się. Mimo wszystko, wszystko jest świątynne. Wszystko jest skupione, wszystko jest poważne. Wszystko jest gotowe do tego, żeby budzić jakiegoś ducha. Powiedziała pani, że radio jest takim treningiem wyobraźni. Oczywiście podpisuję się obiema rękami pod tą tezą. Mam pewność, że tak jest. Każde słuchowisko jest widowiskiem jednocześnie. Każda audycja radiowa jest jednocześnie... Trochę też teatrem wyobraźni. Zawsze, więc... Taka przydługa odpowiedź na pani krótkie, proste pytanie. Myśmy też trochę pozwolili sobie na ten zabawienie się tym teatrem wyobraźni, używając głosu Dariusza Kowalskiego i wprowadzając słuchaczy w klimat już spektaklu Ksiądz Marek. Za chwilę do tego wrócimy, ale Teatr Klasyki Polskiej to nie tylko Ksiądz Marek, tylko szereg sztuk, które odbywają się w różnych miejscach Polski. Czy można powiedzieć, że to taki trochę objazdowy teatr, jak dawniej drzewiej bywało? Tak, można tak powiedzieć. Jesteśmy teatrem objazdowym. Jeździmy z naszymi spektaklami tam, gdzie nas chcą. Chcemy, żeby nas chciano wszędzie. Jeździmy, pokazujemy klasykę, pokazujemy to, co sami kochamy, ludziom, którzy, jak widzimy, i widzimy to wszędzie, kochają teatr, garną się do niego. To jest, można powiedzieć, część naszego DNA. Nie wiem, czy dobrego tutaj. Tak się zastanawiam nad wypowiedzią kolegi dyrektora, co biologia i nauki o ziemi straciły, czy też, a co zyskał teatr, bo to znaczy, historia jest niezwykła. Ta biologia i nauki o ziemi i to przedszkole namiotowej, to Jarosław Gajewski nawet do przedszkola chodził namiotowo, a teraz jest profesorem w Akademii Namiotowej, więc to jest ciekawe. Ja przepraszam Nieznane za tę dygresję. Ścieżki. Bo powtórka z rozrywki to jest moja historia, bo pamiętam, że było cudownie, kiedy w liceum można było, z liceum się biegło szybko do domu, żeby zdążyć na powtórkę z rozrywki. To była chyba godzina 13, nie wiem, 30, czy w okolicach 13. Jak mieliśmy tylko 5 lekcji, to się zdążało. Lub też zdążało, jak w jednym filmie. Zgadza się, tak właśnie było u mnie też. Ale jeśli można, wróciłbym do pani pytania i do tej części tak, odpowiedzi Darka, który powiedział, że jesteśmy teatrem objazdowym. Ja tak, potwierdzam to, a z drugiej strony chciałem powiedzieć, że to jest za małe słowo na nasz teatr. Ponieważ jesteśmy teatrem, który prowadzi warsztaty dla studentów i aktorów zawodowych. Jesteśmy teatrem, który co prawda nie ma swojej stałej siedziby w Warszawie, ale ma w Warszawie swoją siedzibę, ma biuro, ma miejsca, gdzie prezentuje się w Warszawie. Ma sceny zaprzyjaźnione, warszawskie sceny zaprzyjaźnione, które otwierają swoje podwoje dla naszych spektakli i które w zasadzie regularnie już prezentują nasz dorobek. Muzeum Historii Polski, o którym pewnie dzisiaj będziemy mówili, muzeum, które gości naszą ostatnią premierę, czyli Księdza Marka, jest naszym nowym zaprzyjaźnionym miejscem. Miejscem, z którym mamy podpisaną umowę na pewien czas i spodziewamy się, że tam również będziemy prezentowali niektóre z naszych przedstawień, zwłaszcza te, które jakoś się mają do ducha tego miejsca, do ducha historii Polski. A no właśnie, a czy można powiedzieć również, że w pewnym sensie państwo otworzyli to Muzeum Historii Polski, czy salę ową, na teatr i że to w muzeum taki sposób prezentacji sztuki to była też premiera? Może to byłoby dlatego miejsca bez wątpienia tak, bo znamy muzea w Warszawie, które już mają swoje sceny teatralne. Muzeum Powstania Warszawskiego ma przecież swoją scenę, na której regularnie odbywają się przedstawienia z pewną mniejszą lub większą regularnością. Tutaj rzeczywiście my oznaczyliśmy to miejsce teatralne, jeśli tak można. Na małej scenie zagraliśmy Króla i Carycę, adaptację korespondencji króla Stanisława Augusta i Katarzyny II, carycy Rosji. A na dużej scenie, na scenie audytorium, bo w zasadzie jest to scena audytorium, na której Symfonia Juventus daje regularnie swoje koncerty. Myśmy tę salę koncertową zaadaptowali do potrzeb teatralnych z ogromnym trudem i z pewnym sukcesem, ale to jest w swojej najgłębszej istocie sala koncertowa. Tak, myśmy tę salę jako pierwsi zaadaptowali do dużego widowiska teatralnego, jakim jest Ksiądz Marek. To może teraz posłuchajmy fragmentu z muzyki już napisanej przez Marcina do spektaklu Ksiądz Marek. Thank you. Bardzo nowoczesna muzyka do romantycznego dzieła Juliusza Słowackiego, scena walki, a wcześniej muzyka do trailera przygotowanego do dramatu Ksiądz Marek Juliusza Słowackiego. Na ile dla panów, aktorów w teatrze muzyka podnosi, muzyka, która towarzyszy scenom, wpływa na samą grę, wpływa na sposób interpretacji? Jest taka teza, że muzyka to jest język aniołów. I przyznam się, że od czasu do czasu zdarza mi się słyszeć taką muzykę. Bez wątpienia muzyka Marcina Pospieszalskiego taką muzyką jest. Teraz, kiedy słucham ją w radiu, ze słuchawkami na ustach, akurat na uszach wyjątkowo. Dzisiaj, kiedy mogę w skupieniu posłuchać jej dłużej niż minutę, to mam poczucie, że uczestniczę w czymś naprawdę niezwykłym. Mam taką słabość do muzyki Marcina Pospieszalskiego, czy może jego muzyka ma taką siłę, która tak mocno oddziaływuje na mnie, że mnie po takiej muzyce w ogóle nie chce się opowiadać o księdzu Marku, ponieważ wszystko, co tam jest, właśnie przed chwilą przeżyłem. No to tak czasami muzyka działa na aktorów, jak właśnie pani w tej chwili niechcący opowiada. Dobra muzyka dodaje skrzydeł. Tak, to nie jest tylko dodatek do spektaklu, to jest integralna jego część. Główny bohater tego utworu. Powiedziałbym, z tej muzyki rodzi się dramat Słowackiego. Tajemnicą kompozytora jest to, że dotarł do momentu ducha, który rodzi tekst Słowackiego. Taka jest moja teza w tej chwili. Po pierwszym odetkaniu mojego oddechu uważam, że taką rolę pełni ta muzyka. Ona w jej łonie rodzi się dopiero dramat Słowackiego i my ze swoimi tekstami, ze swoimi działaniami jesteśmy częścią tej muzyki. Państwo słyszą to, że napisał taki wiersz Ręce moich przodków. Tam jest taka fraza, że a co najdziwniejsze, wkładają mnie siodło, a nogi wstrzemiona. I tu jest coś takiego, że kiedy słyszę tę muzykę, nogi mi ruszają, ręce się układają do szabli, do sztandaru, bo to jest coś, co z tym związane są pewne ruchy, sytuacje sceniczne, energia wewnętrzna, którą ta muzyka też w nas uruchamia w jakiś sposób, ale oprócz tego dodam tutaj i zgodzę się z tym, co powiedział kolega, że to jest niezwykły moment teraz, właśnie w tej chwili, kiedy możemy usiąść i się wsłuchać w te frazy, w te brzmienia, nie ruszając do działania, tylko na spokojnie. Ja tam teraz wiele więcej usłyszałem niż normalnie słychać ze sceny, bo też to słyszymy trochę inaczej. Stoimy na scenie, podciągamy spodnie, sznurujemy sznurówki, w ostatniej chwili wpadamy w tę muzykę jak do morskiej wody w wakacje. Też pani, zawsze mamy odsłuch. Przypomniało mi się, że istnieje taka... Nie słyszysz to wszystko. Przypomina mi się taka znakomita książka niemieckiego filozofa o polskich korzeniach, niejakiego Fryderyka Nietzschego. Książka pod tytułem Narodziny tragedii z ducha muzyki. To jest opowieść o narodzinach księdza Marka z ducha muzyki Marcina Pospieszalskiego. Ja to mam do powiedzenia. Marcinie, pozdrawiam cię bardzo. Nigdy nie miałem Marcinie, okazji... Marcinie, co ty na to? Nigdy nie miałem okazji ci tego powiedzieć, ale to właśnie chciałem ci teraz powiedzieć po tych chwilach słuchania twojej muzyki do naszego spektaklu ze słuchawkami na usta. I słusznie, no i nic nie mów. No. Nic nie mówię. Parę słów usprawiedliwienia. Ja w ogóle to widzę rolę muzyki w spektaklu. To jest muzyka służebna. To jest totalnie, ona ma nie przeszkodzić słowu, tylko to słowo w paru momentach zwrócić uwagę słuchacza na to słowo, tak? Bo to uczestnicząc w próbach z wybitnymi aktorami, jak tutaj się w studiu, jak aktorzy biorący udział także w spektaklu, momentami byłem wbity w fotel tym, co oni robili, tylko się zastanawiałem, jak zrobić, żeby muzyka im nie przeszkodziła, tak? Ale żeby, ponieważ to jest długi tekst literacki, są niesłychane sensy u Słowackiego, które dopiero po 40 przeczytaniu i wysłuchaniu człowiek się zbliża gdzieś do tej tajemnicy, która w tym tekście Słowackiego jest. I jak spowodować, żeby słuchacz był cały czas uważny, tak? I to jest tylko rola muzyki, żeby momentami, kiedy tylko może, ta muzyka potrafiła słuchacza znowu nastawić jego ucho na ten tekst. Tak widzę rolę muzyki w tym. Czyli spektaklu. Ty widziałeś tak zwany obrazek i pisałeś, komponowałeś muzykę do scen, z którymi się już zapoznałeś. Najpierw się zapoznałem z całością dramatu. No, przyznam się szczerze, że nigdy w życiu nie stać mnie było na przebrnięcie tego genialnego i tak wieloznacznego tekstu. Tak? W życiu codziennym ciężko nam jest pochylić na tak głębokim i tak gdzieś strzewi jak naszych wydobywających się tekstem. I w momencie, kiedy zacząłem pracować nad sztuką, zaczęło mnie bardzo dotyczyć to, co w tym tekście jest. I już tworzyłem muzykę jakby mając pewne pewne rzeczy gdzieś z tyłu głowy i przesłałem parę fragmentów Jackowi, który jest reżyserem spektaklu. I Jacek tak tylko kiwał głową. Ja nie wiedziałem, czy mu to się w ogóle podoba. Czy on mówi tylko, żeby to nie była muzyka archaiczna, żeby ona nie była... To ma być tekst współczesny, to ma być sztuka o nas, bo tak jest. Ten tekst Słowackiego w jakiś sposób wstrząsający jest o teraźniejszości. I dlatego gitara przesterowana, dlatego syntezatory użyte razem z archaicznymi chórami, razem z muzyką wieków minionych. Mam nadzieję, że gdzieś tam to wszystko pobrzmiało w spektaklu. A według mnie muzyka ma słuchaczowi umożliwić na nowo jakby świeże spojrzenie na tekst i ma zwrócić jego ucho na ten bardzo głęboki tekst. Od 23 marca można oglądać dramat Ksiądz Marek w Teatrze Klasyki Polskiej. Panowie, to jest pytanie do wszystkich, tu do panów w studio i do Marcina w Częstochowie. Kiedy recenzje sztuki lub reakcje po spektaklu są bardzo gorące i emocjonalne na tak lub na nie, bez takiej opinii letniej. Jaki to jest sygnał dla wykonawców, dla twórców? Cóż, Biblia mówi, nie bądź letni, bo cię wypluje, bądź albo zimny, albo gorący, więc jakby myślę, że jesteśmy wypełnieni jakimś sensem. To jest dla mnie znak tego. Bo też wracając jeszcze do wcześniejszej mojej wypowiedzi o tym, że jesteśmy teatrem objazdowym, nie jesteśmy teatrzykiem objazdowym, jesteśmy teatrem. To jest potężny aparat rzeczywiście ludzi, którzy pracują, którzy starają się stworzyć pełnowartościowe rzeczy, które gdzieś tam płyną z głębi naszych serc, bo Teatr Klasyki Polskiej to jest przede wszystkim myśl, to jest przede wszystkim idea, wokół której my się gromadzimy. I jeżeli teraz mamy takie dwubiegunowe, nazwijmy to, czy ambiwalentne recenzje, to znaczy, że nie pozostawiamy widza obojętnym, a to jest, no, lepszego komplementu chyba dla artysty nie ma. To, o czym mówi Darek, to jest znane w historii teatru od dawna. Wsiewołod Emilianowicz Meyerhold, rosyjski, wielki twórca teatru, mówił, że jako teatrze wszyscy mówią, że jest dobry, to prawdopodobnie jest do kitu. Jak mówią, że jest zły, to być może coś w nim dobrego może być. Natomiast jak zdania są podzielone, to teatr najprawdopodobniej jest bliski doskonałości. To po pierwsze. Po drugie jest tak, że ja złych recenzji tego spektaklu nie widziałem. Pokazywano mi różne rzeczy, które uchodzą za recenzje, a które recenzjami nie są, no tak, bo przynajmniej moje kompetencje teatralne i jego są doskonale rozłączne. Jeśli chodzi o recenzje, no to jest w ogóle oddzielna opowieść. Profesor Zbigniew Osiński, jeden z największych ludzi teatru, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, szef Katedry Kultury na Uniwersytecie Warszawskim, on mnie pouczał, że recenzenci piszą jak umieją i trzeba im zostawić wolność w tej sprawie, a my robimy teatr jak umiemy i mamy robić to coraz lepiej. Jeśli w recenzjach nas coś inspiruje, jeżeli coś jest jakąś istotną uwagą, powinniśmy to ucieleśniać, poważnie na to reagować swoją pracą, a nie odnoszeniem się w jakikolwiek sposób do recenzji. W związku z tym, posługując się tą inspiracją jednego z moich największych mistrzów, cieszę się, że są, że nas widzą. Wszystkim jestem wdzięczny za to, że odnoszą się jakoś do nas. Spójrzmy na ten spektakl, żeby wytłumaczyć słuchaczom, którzy może nigdy nie przebrnęli przez dramat Juliusza Słowackiego, bo te dramaty Juliusza Słowackiego, no jakby nie było, są bardzo wymagające. Tytułowy ksiądz Marek nie jest postacią wymyśloną. To jest z krwi i kości żywy człowiek, Marek Jandowicz lub też Jandołowicz, tak. Bo są dwie wersje nazwiska. Urodził się we Lwowie, był świetnym kaznodzieją, też utalentowanym lekarzem, karmelitą, no i charyzmatycznym przywódcą Konfederacji Barskiej. Co nas dzisiaj obchodzą losy XVIII-wiecznego bohatera z odległego Baru? Mogę powiedzieć, że przede wszystkim nie zgodzić się z panią, że to jest człowiek niewymyślony. Tak, Słowacki wymyślił księdza Marka dla swojego dramatu. Marek Jandołowicz, o którym pani wspomina, to postać historyczna, który raczej niewiele ma wspólnego z tym, co jest w dramacie ksiądz Marek Juliusza Słowackiego. Owszem, on był, jak się wydaje, bezpośrednią inspiracją dla tego dramatu. Lecz Słowacki nie tyle badał źródła historyczne wokół tej postaci, ile legendy, które udało mu się zebrać, zasłyszeć, które mu donieśli życzliwi i współpracownicy. Generalnie sztuka jest sztuczna i sztuka opowiada o rzeczach z wyobraźni twórcy językiem, chciałoby się powiedzieć, poezji. Czyli takim językiem, który przy minimalnej ilości znaków stara się poruszyć jak największe spektrum znaczeń. To jest taka literaturoznawcza teoria poezji, jak zwykle, jak każda teoria, bardzo niedoskonała. Natomiast dobrze opowiada według mnie o takim trybie, o procesie powstawania dzieła i o procesie jego percepcji. Oglądając dzieło, my uruchamiamy pewien krąg znaczeń, pewien krąg wartości. To jest pożytek ze sztuki. Zaczynamy rozróżniać dobro i zło. Zaczynamy rozumieć, jak rodzi się dobro, jak rodzi się zło, jak odbywa się walka dobra ze złem na takim najbardziej fundamentalnym poziomie aksjologicznym. I o tym, wydaje mi się, zawsze jest sztuka. I nagle tak. Widzimy, przepraszam, że wchodzę w słowo, nagle widzimy, że to wszystko jest boleśnie aktualne. Mhm. Że to wszystko dotyczy nas, dziś, tu i teraz. Ksiądz Marek, to jest dramat o tym... To jest historia, Konfederacja Barska była pierwszym polskim powstaniem narodowym. Moja postać, którą tam gram, wypowiada takie słowa: upadać Polska zaczyna, i po chwili mówi: pora teraz waszej młodzi, niechaj nowe gniazdo lepi. Ta Polska magnacka, królewska, gdzieś tam upada, kończy się, rodzi się nowa, republikańska. Walka dobra ze złem, tam mamy motywy, no możemy o tym powiedzieć, motyw też zarazy, motyw wojny przede wszystkim, który dzisiaj mamy przecież za naszą granicą wojny. I to wszystko jest aktualne nie tylko przez to, że pewne zdarzenia się powtarzają, ale że pewne sensy, postawy ludzkie i ta walka dobra ze złem, o której tu powiedział kolega, że to wszystko nadal się toczy, że człowiek się nie zmienił w swojej istocie, że chociaż zewnętrznie świat się zmienia, to jednak wszystko się, może banalne słowa, że wszystko się powtarza, ale że my jesteśmy też zaproszeni do jakiejś odpowiedzialności za naszą rzeczywistość, za siebie samych, ale nie tylko, też do jakiejś odpowiedzialności za społeczeństwo, za ten świat, w którym żyjemy. Da się tak powiedzieć o tej sztuce, ale moim zdaniem o wiele bardziej ona jest o działalności Ducha Świętego, przepraszam bardzo. Jest o tym, na ile jesteśmy w stanie unieść powiew Ducha Świętego, na ile jesteśmy w stanie sprostać swoją ludzką kondycją temu, co się dzieje w sferze ducha. Tak się składa, że Duch Święty w księdzu Marku wiedzie głównego bohatera do męczeństwa. I to jest jego droga. W tym sensie to jest postać wymyślona. W tym sensie to jest odpowiedź na obserwowanie pewnej rzeczywistości ducha, w którą, jak się wydaje, właśnie Słowacki jako poeta się inicjował w czasie pisania tej sztuki. To jest bardzo ciekawa opowieść. To jest sens tej poezji, która nosi tytuł Ksiądz Marek. Jakie były reakcje publiczności w związku z tym? Entuzjastyczne. Przepraszam, że powiem. Takie też były. Dziękuję ci, Marcin. Bo recenzja to jest jedna rzecz, druga to publiczność, która stoi 5 minut i bije brawo tam po spektaklu, tak? I po prostu i wychodzi z twarzami takimi głęboko, jak to powiedzieć, coś przeżyli, tak? Coś przeżyli takiego momentami wstrząsającego. No i to jest bardzo istotne. To jest bardzo istotne, bo ja oczywiście nie mam dystansu jako tam jakiś współtwórca całości. Bardzo przeżywam wszystko, ale widziałem po minach tych ludzi, że oni coś przeżyli, jakieś głębokie wewnętrzne katarzis, po prostu coś, co ich jakoś zmienia, tak? Co na pewno tego wieczoru obecności na tej sztuce nie zapomną długo. Tutaj postawimy kropkę i posłuchamy kolejnego fragmentu kompozycji Marcina zatytułowany Rabin i Judyta. Rabin i Judyta, kompozycja Marcina Pospieszalskiego do spektaklu Ksiądz Marek, dramat Juliusza Słowackiego, wystawiany przez Teatr Klasyki Polskiej. Jest rok 1768. Bar. Do miasta zbliżają się Rosjanie. Ważą się losy zrywu, nazywanego przez niektórych historyków pierwszym polskim powstaniem narodowym. Obrońcy grodu mogą jeszcze z niego uciec albo podjąć walkę z niewielkimi szansami na zwycięstwo. W takich okolicznościach Juliusz Słowacki umieszcza bohaterów księdza Marka. A ze mną w Częstochowie Marcin Pospieszalski, a ze mną w studio pan Jarosław Gajewski, odtwórca postaci księdza Marka w dramacie, i pan Dariusz Kowalski, odtwórca regimentarza. To jest postać moralnie jaka? Złożona. Złożona. Ale orędownik obrony baru do końca mówi o tym, że tu, gdzie polskie kolano pierwszy raz przed nędzą klękło, to jest nowa ludów Kalwaria, ale też mówi, że tam, gdzie matka rycerzy choć w grobie w grób nie uwierzy, jest duch, co z grobu wyrywa. Duch, co wyrywa z grobu, to miejsce stoi, to miejsce bar się nazywa, tu my rycerze bez plamy za kraj nasz poumieramy, mówiąc tak fragmentarycznie. To jest jakby istota jego postawy, którą on prezentuje. Marszałek Krasiński twierdzi, że trzeba stąd uchodzić i iść po pomoc do Turków. Regimentarz reprezentuje postawę człowieka, który chce zostać, chce walczyć do końca i jest świadom tego, że trzeba złożyć po prostu ofiarę, że trzeba być wiernym przysiędze rycerskiej, być wiernym do końca. To jest taka istota tej postaci, zestawiona w konflikcie z postawą marszałka Krasińskiego, który jest bardziej pragmatyczny. A kim jest ksiądz Marek? Przecież jest to karmelita, duchowny, a nagle wyrasta na postać, która właściwie kieruje całą grupą ludzi tym, co się dzieje w barze? No tak właśnie trochę jest u Słowackiego. Zachowując wszelkie proporcje, podobnie było w sytuacji historycznej. Ksiądz Marek Jandołowicz wspólnie z Puławskim, ojcem Kazimierza, budowali strategię i ideę Konfederacji Barskiej. Natomiast u Słowackiego jest tak, że to przywództwo on zyskuje w akcie jakiejś duchowej desperacji, w akcie nie do końca czytelnej akcji. W dramacie mówi się o nim jako cudotwórcy, o uzdrowicielu, o człowieku nadzwyczajnej duchowości. I taka postać oczywiście przyciąga, notabene przyciąga nawet wrogów w pewnej fazie dramatu. Przyciąga Rosjan. Rosjanie chcą, wierzą w niego jak w cudownika, jak to mówi Kreczetnikow. Tak, u nas są popi, co się poszczą, a jednak żaden takich cudów nie robi. Tak, i taka postać, jeżeli mówi, że trzeba gdzieś pójść, to za nią się idzie. Oni, nie wszyscy za nim idą, żeby było jasne. Postać jest dla rozmaitych postaci dramatu Słowackiego niejednoznaczna. Jednych porywa, innych zniechęca. Inni czują wobec niej wrogość, ale wrogość nacechowaną ostrożnością. Więc w jakimś sensie wszyscy grają tę postać jako postać niezwykłą, i ta postać w tej niezwykłości jakoś się tam pluszcze, usiłuje utrzymać głowę nad niezwykłością tego morza niezwykłości, w której został zanurzony. A jak interpretuje pan tą postać? Bo przecież, żeby zagrać księdza Marka, jak rozumiem, nie jestem aktorką, trzeba ją przefiltrować przez siebie. Coś w tym jest, co pani mówi. Przyznam się, że nie znam tej procedury, mianowicie przefiltrowywania postaci przez siebie, ale to jako figura teoretyczna coś dla mnie znaczy. Myślę, że to odbywa się w sposób z jednej strony metodyczny, z drugiej strony trochę tajemniczy. Metodyczność tego procesu polega na tym, że przychodzę mniej lub bardziej regularnie na próby, czytam sztukę, czytam te litery. W pewnym momencie zaczynam jej mówić z pamięci. Sam nie wiem, jak to się dzieje do końca i nie wiem, czy ktoś wie, Darku, ty może tutaj podpowiesz. Może jesteś lepszym ekspertem w tej dziedzinie. W pewnym momencie nie wiem, dlaczego zaczynam mówić ją z pamięci i w pewnym momencie to już nie ja mówię tekst, ale to tekst mówi mnie. I to są najlepsze momenty mojego spotkania z tekstem. To znaczy, że tekst zyskuje pewną autonomię w moim instrumencie aktorskim, który też jest jako taki tajemnicą dla mnie. Tak, mam pewne metody podchodzenia do tej tajemnicy, ale ostatecznie w ostatecznym rozrachunku to, co się dzieje na scenie, a nawet na próbach, dla mnie też jest tajemnicą. To jak wpływają na mnie partnerzy, to jak mnie stymulują, jak wytwarzają jakieś oczekiwanie wobec mnie, jak reagują na to, co ja mówię, jak ja działam, to się składa na dalszy ciąg mojego procesu twórczego i skutek tego, albo powiedziałbym raczej, nie tyle ogląda publiczność, ile towarzyszy temu procesowi, wyciągając swoje wnioski, budując swoje obrazy w swojej wyobraźni. Myślę, że nie dysponuję takim swobodnym, a obiektywnym jednocześnie językiem opowieści o spotkaniu moim z tą rolą. Myślę, że jak przestanę ją grać, jak mi koledzy coś opowiedzą, jak reżyser skończy proces zdawania uwag, to myślę, że wtedy będę śmielej odpowiadał na pani pytanie. Są spotkania, przepraszam, że tak idę w słowo, spotkania, rozmowy z publicznością? Tak, no wydaje mi się, że takich ludzi kilkoro spotkałem, Darku, chyba ty też. Tak, tak. I co oni mówią? No, mówią bardzo różnie. Czasami mówią jak natchnieni. Opowiadają szczegóły, które są rodzajem świadectwa ich czytania tych znaków, które pojawiają się na scenie. No, opowiadają o jak gdyby charakterze zdarzenia, które było im dane widzieć. Opowiadają o aktorach, którzy ich zdaniem przekraczają jakieś normy teatralne znane im. No i opowiadają często o swoim uniesieniu. Tak, i zawsze, przepraszam, że wchodzę w słowo, są to rozmowy o tym, że przeżyliśmy razem coś niezwykłego. Mhm. Żeby było jasne, pojawiają się też koledzy, zwłaszcza koledzy po fachu, którzy zadają bardzo szczegółowe pytania, którzy demonstrują swoje niezadowolenie z pewnych rozwiązań inscenizacyjnych, z pewnych rozwiązań aktorskich, z pewnych rozwiązań technologicznych. No i ta rozmowa jest wielowątkowa. Marcinie, ty w pewnym momencie jesteś już odbiorcą, kiedy patrzysz na próbę. Ja cały czas jestem odbiorcą. No ja właśnie. Cały czas jestem odbiorcą i tą muzykę też piszę jakby z perspektywy widza. Tak jak powiedziałem, że ta muzyka ma widza uwrażliwić na słowo i tylko i wyłącznie. I dla mnie fascynujące jest właśnie obserwowanie, bo ty powiedziałeś o tym filtrowaniu przez siebie, to bardziej wydaje mi się, że tutaj w przypadku postaci księdza Marka to widziałem, jak pan Jarosław filtrował siebie przez księdza Marka i to było niesamowite. No właśnie, bo to jest miecz obosieczny. Bardzo ci dziękuję. Powiedziałbym, i ksiądz Marek przefiltrował mnie przez siebie i pewnie ja trochę księdza Marka przez siebie. To jest fascynujące, bo ja widzę rodzenie się tego, tak? Widzę od pierwszych prób, kiedy to jest poszukiwanie i wydawało mi się, że jest doskonale, tak? Bo Jarosław jest aktorem, który zawsze nadaje jakiś głęboki, charakterystyczny rys temu, co mówi. Nagle na następnej próbie widzę, że robi coś zupełnie innego, tak? A gdzieś przy końcu widzę, że buduje tą postać jeszcze, ale były momenty, w których, no ja miałem ciarki, że tak powiem, jak widziałem na próbie, że na przykład jest jakaś scena i nagle ta scena jest grana po raz drugi i ja widzę, że jest coś zupełnie innego. Jarosław wymyślił jakąś figurę, która... Nie wymyślił, nie obraża mnie tutaj publicznie. Wymyślił w sensie wewnętrznego po prostu... Wykombinował. Jeszcze lepiej. Wewnętrznego po prostu porywu, tak? Że coś jest po prostu takiego, że ciary chodzą. Marcinie, tak, a to jeszcze tutaj jedno słowo do ciebie. Skoro ustaliliśmy, jesteś odbiorcą, jesteś częścią publiczności, to jak ty zrozumiałeś ten dramat? Co do ciebie trafiło w tym księdzu Marku? Ja muszę przyznać, że ja bardzo emocjonalnie te spektakle odbieram i to już któryś z kolei spektakl, który robimy razem, może tamte nie miały takiego ciężaru wielkiego, emocjonalnego. Na poziomie intelektu dzieje się niewiele, to znaczy wiele oczywiście w tym sensie, że mózg mój cały czas pracuje, tak? Technicznie, nawet technologicznie obserwując spektakl. Nawet ośmieliłem się parę razy do reżyserów, reżysera, czy nawet tutaj to sąsiadkowi, że tak mi się wydawało, że może coś inaczej. Natomiast emocjonalnie, ja odbieram ten spektakl na poziomie emocji, tym bardziej, że dla mnie ten spektakl jest czymś niesłychanie takim współczesnym, nie dlatego, że on jest uspółcześniany, tylko dlatego, że problemy, zagadnienia, emocje, nawet sytuacja historyczna, przez te 300, tak, 200 ileś lat, ona zaczyna wracać w tamte miejsca. I to było coś tak porażającego, że gdzieś jesteśmy w pobliżu podobnych pytań, podobnych problemów, podobnych rzeczy, które, tak jak ksiądz Twardowski mówi, przychodzą spoza nas. Tego też jakiegoś historycznego fatum, które nas dotyka i bez naszej woli stawia nas w centrum wydarzeń. Tak przeżywałem księdza Marka. Trzeba już niemałej świeżości, żeby starą sztukę przeczytać i wystawić tak, jakby była dziś napisana. Konstanty Puzyna. Panowie, czego nauczyli się pracując nad tym dramatem? Jakiej świeżości szukali? Mocne pytanie, tak powiem. Wciąż nie umiem tego nazwać. Czuję, że już jestem troszeczkę innym człowiekiem niż w czasie, kiedy próbowałem, czy powiedzmy w czasie przed próbami do księdza Marka. Myślę, że ta świeżość jest nam dana. Ona jest w powietrzu, którym właśnie oddychamy. Jeśli umiemy odpowiednio głęboko wziąć wdech, to jesteśmy świezi. Jeśli umiemy słuchać człowieka, który siedzi naprzeciwko nas, wpatruje się w nas i czegoś od nas oczekuje, to on dostaje od nas wyłącznie świeżość. Jeśli go poważnie traktujemy, jeżeli jesteśmy wobec niego szczerzy w takim szerokim konfucjańskim rozumieniu, to znaczy, jeżeli staramy się być w najwyższym stopniu wobec niego szlachetni, jeżeli respektujemy jego szlachetność, to ta świeżość się staje. Ona nie jest źródłem naszej manipulacji, ani źródłem naszej metodyki. Ona jest darem. I albo się staje w kontakcie między ludźmi, albo nie. Widzimy się teraz, patrzymy sobie w oczy między mikrofonami i albo sobie wierzymy, albo nie. Jak sobie wierzymy, to jesteśmy świezi. Jak sobie nie wierzymy, to znaczy, że jest coś między nami nie pierwszej świeżości, no, jak to mówi klasyk. Spotkanie nie miałoby wtedy sensu. Spotkanie miałoby sensu. Otóż to jest najbardziej tajemnicze słowo. Spotkanie, które jest sensem teatru, niesie w swoim potencjum zawsze świeżość, niezależnie od tego, czy gramy dramat sprzed 4000 lat, czy dramat napisany kilka tygodni temu. To jest drugorzędny jest powód spotkania. Jarosław Gajewski, Dariusz Kowalski. I jeśli mamy do czynienia z takim tekstem jak ksiądz Marek, to jest poważny tekst. Jeden z trzech dramatów, sam autor o tym mówił, że to jest jeden z trzech jego dramatów, które mógłby czytać przed Chrystusem. Tak się wyraził. To jest poważny tekst, który dotyka głębokiej prawdy o człowieku. Ja tam widziałem, patrząc na księdza Marka, na to, jak Jarosław próbuje. Wracam jeszcze do poprzedniego wątku, że jest taki moment w tej sztuce, kiedy ksiądz Marek nagle ku zaskoczeniu, myślę, że sam tym jest zaskoczony, że nagle bierze do ręki broń, bierze do ręki miecz i nagle się okazuje, że to nim zaczyna władać. Była tu mowa o tym, że ten tekst zaczyna mówić mnie. Na pewnym etapie tego procesu pracy nad spektaklem nagle się okazuje, że tam jest szansa, jeżeli z pokorą do tego podejdziemy, poddamy się temu, że tam rzeczywiście jest duch w tym dramacie, że tam jest szansa dla aktora ogromna, bo to jest naprawdę dobrze napisane, to naprawdę dobrze opowiada człowieka i tam naprawdę jest tchnienie ducha. Jest pewne życie, są pewne rzeczy, które nas łączą, są pewne wartości, kiedy podchodzimy w uczciwy sposób do tego tekstu, to się coś wydarza między nami a widownią, coś wydarza się w nas i tworzy się jakaś rzecz, o której potem właśnie ludzie mówiąc, rozmawiając z nami, mówią jako zdarzenie, jako o czymś, czego wspólnie byliśmy świadkiem, coś, czego nie da się jakoś do końca określić. I to jest w teatrze najpiękniejsze właściwie. To jest to, co się wydarza między nami, między nami a widzem. Coś w tekście romantycznym, co przemawia do odbiorców z XXI wieku i nie da się tego pominąć ani ukryć. Zapraszamy. 19 i 20 kwietnia. Tak, w Muzeum Historii Polski. Godzina 19. Dwa spektakle. Potem dopiero w czerwcu w tym samym miejscu. A potem gdzieś w kraju. Rozmowy jeszcze trwają, nie możemy ujawniać wszystkiego. Zapraszamy Państwa na naszą stronę, na stronę Teatru Klasyki Polskiej. To jeszcze przypomnijmy, bo byłoby to wielką stratą, gdybyśmy jeszcze szybciutko nie wymienili głównych postaci, aktorów. Marcin. Ten spektakl to przede wszystkim rewelacyjne role aktorskie. Począwszy od głównych, skończywszy na rolach epizodycznych. To wszystko jest aktorstwo najwyższej próby, więc tak chciałbym tylko zachęcić widzów, potencjalnych widzów. Julia Łukowiak gra Judytę. Krzysztof Krupiński gra jej ojca. Ten wątek żydowski, który słyszeliśmy w muzyce Marcina. Tak, cudowna rola. Pośpieszalskiego, tak. to jest część sceny między synem a ojcem. Kosakowskiego gra Sebastian Fabiański. Sebastian Fabiański. To jest na dobrą sprawę jego debiut teatralny. Bardzo człowiek się zmienił od początku, kiedy do nas przyszedł, do czasu, kiedy stała się premiera. Sam sobie się dziwił, jak się zmienia. No, tak. No i to była przyjemność obserwować, jakie dziwne rzeczy z nim się dzieją na skutek tego, że się inicjuje w Słowackiego, powiedzmy. Tak, tak. Powiedzmy tak. Więc Ksawery Szlenkier gra Braneckiego. Michał Chorosiński gra Kreczetnikowa. Leszek Zduń gra Krasińskiego. Bartosz Turzyński gra Suwarowa. Ale jest jeszcze Sebastian Ryś, który gra rolę adiutanta. Są jeszcze koledzy, których nie zdążymy pewnie wymienić i wydaje mi się, że nikt tam się nie oszczędza w tej sztuce. Serdecznie Państwa mamy zapraszam. Mamy na scenie tancerzy w loży głównej Jarosław Gajewski, który zagrał księdza Marka. Bardzo pięknie panom dziękujemy. Jarosław Gajewski, profesor sztuk teatralnych, no i dyrektor Teatru Klasyki Polskiej, i Dariusz Kowalski, który gra w księdzu Marku regimentarza, dyrektor do spraw artystycznych Teatru Klasyki Polskiej. Bardzo pięknie panom dziękuję. No i Marcin Pospieszalski. Jeszcze jeden fragment teatralnej muzyki Marcina Pospieszalskiego do spektaklu Ksiądz Marek. Bardzo pięknie panom dziękuję. My bardzo dziękujemy pani i państwu. Zapraszamy do reklamy. Super Brand Days tylko do 14 kwietnia w MediaMarkt. Zyskaj 120 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie minimum dwóch różnych produktów z wybranych marek, na przykład Apple, Jura, Dyson, Miele i innych. Szczegóły w regulaminie MediaMarkt.